मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन दौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजंभिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने जो है तपोनुतापे च यहां तक पढ़ लिए थे। यहां तक हमने पढ़ लिया था ना जी, द्रोण जी। अब आगे चलेंगे। चिण भाव कर्मणो हो, 66 नंबर है, 3166। चिण णकारांत पुंलिंग, चिण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, भाव कर्मणो हो। नकारांत पुंलिंग भाव कर्मण शब्द या नपुंसकलिंग भाव कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। नकारांत नपुंसकलिंग भाव कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है भावश्च कर्म च ते भाव कर्मणि। ये नपुंसकलिंग है, पुंलिंग नहीं है। तो भावश्च कर्म च ते भाव कर्मणि तयो भाव कर्मणो। इतने तय योग द्वंद्व समास हो गया। और इसमें जो है चिणते पदह जो 3160 है, इससे ते की अनुवृत्ति आ रही है। और च्ले से च्ले और च्ले लुंगी से लुंगी और धातो कर्मणो समान करती का दीक्षायां बा धातु रेखाचो धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम वा या धातु धातु रेखा चोला देख धातु रेखा चोला देख या समझिया रे यंग। ये जो है इससे जो है धातु रेखा चोला देख या समझिया यंग से धातु के अनुवृत्ति आ रही है। जो 3132 नंबर सूत्र 22 नंबर सूत्र है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया धातोः परस्य स्ली प्रत्यय स्थाने चिण आदेशो भवति। माने धातु, माने धातु मात्रा, धातु मात्र से ये होता है। तो धातोः परस्य स्ली प्रत्यय स्थाने चिण आदेशो भवति। भाव कर्म वाचनी लुंगी तकार शब्दे परतः यते शब्दे परतः यते प्रत्ययतः प्रत्यये परतः। उदाहरण है भाव में अशायी भवता, आपके द्वारा शयन किया गया, सोया गया। और कर्म में है अकारी कटु देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई। तो ऐसे आहारी भारो जज दत्तेन, दत्त के द्वारा भार का हरण किया गया, धोया गया, ऐसा। तो अशायी, अशायी भाव में तो शीन स्वप्न धातु है और शीन धातु से भाव वच्चे में जो आत्मनेपद कर दीजिए, भाव और कर्मणों से जो आत्मनेपद होता है। तो शीन और त हो गया, माने लुंग है, लुंग के स्थान पर जो है त हो गया है। अब यहां पर जो है यहाँ पर चली लुंगी चले सिच प्राप्त है, चली के बदले लुंग के बदले चली होता है, परंतु चली के स्थान पर जो सिच प्राप्त है वो सिच न होकर के चिन्ह भाव कर्मणो भाव अर्थ में धातु से परे चली के स्थान में चिन्ह आदेश होता है। तो यहाँ पर भाव अर्थ में तो जो है भाव अर्थ में आया है तो यहाँ पर चिन्ह हो गया है, तो हो गया शी, सिंह का शी चिण त, और इस स्थिति में जो है चिण का ई बचता है अनुबंध लोप करके, तो शी माने शी ई और त। अब अचो नीति अजंत अंक को वृद्धि होती, इतने नृत्य के परे यहाँ पर चिण नृत्य है तो नृत्य के परे अजंत अंक को वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि राधे इत्यादि करके पूर्व सब करके शई कर देंगे और अट आगम तो हो ही जाएगा लुंग लंग छोटे अतः से, तो अ शई ई और त चिणो लुक से चिण से परे प्रत्यय का लुक हो जाता है, तो उत्पन्न जो प्रत्यय है तो लुक हो गया त का, तो अ शई ई ये जो है कर दीजिए तो अशाई ये बन गया, ऐसे ही अकारी बन जाएगा, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। अशाई जो है भाव अर्थ में है क्योंकि उसके कर्तृवाच और भाववाच बनेंगे, और अकारी डुकरी करने तो ये सकर्मक है इसलिए कर्मवाच में भी बनेगा, तो कर्मवाच में जो हुआ तो यहाँ पर वैसे पूर्ववत ही सब पूछेगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, बस कर्मवाच में श्री प्रति के समीर्ण आदेश हो गया ये समझना है। ऐसे अहारी भी ऐसे हो जाएगा बस ये चीज को पीछे पढ़ाया हुआ हूँ, बस ध्यान रखना है कि जब वो मैंने त की उत्पत्ति करते हैं तो लव कर्मी चभावे चाकर्म के भी सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार होते हैं, और अकर्मक धातु से जो है कर्ता और भाव अर्थ में लकार होते हैं, तो सिंह जो है अकर्मक है तो कर्मक धातु से भाव अर्थ में, और सकर्मक जो क्री है इससे कर्म अर्थ हुआ है, इस चीज को समझना है। आगे है सार्वधातु के यक, सार्वधातु के यक, सार्वधातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार्वधातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यक ककारांत पुंलिंग यक शब्द प्रथमांत एक वचन है, ऊपर से चिन्ह भाव कर्मों से भाव कर्मों की अनुवृत्ति आ रही है, धातु धातु रेखा चोहरा देकर क्रिया समयारिंग जो 3:1:22 नंबर सूत्र से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ भाव कर्म वाचनी या धातु पर यक प्रत्यय भवती भाव कर्म वाचनी सार्वधातु के प्रत्यय परतः, मैंने या सप्तमी का पहले करते भाव कर्म वाचनी सार्वधातु के प्रत्यय परतः धातु पर यक प्रत्यय भवती, भाव और कर्म को कहने वाले जो सार्वधातु प्रत्यय परे हो परे होने पर धातु से परे यक प्रत्यय होता है। उदाहरण है सॉरी आस्यते भवता शय्यते भवता ये भाव में, और कर्म है क्रियते कटह गम्यते ग्रामह, तो यहां जो है आस्यते भवता आसों को वेचन है इसलिए आस्यते भवता मैंने आपके द्वारा बैठा जाता है, शय्यते भवता आपके द्वारा सोया जाता है भाव अर्थ में, और कर्म अर्थ में क्रियते कटो देवदत्त ने देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई जाती है, ग्रामो गम्यते ग्रामो यजदत्त ने यजदत्त के द्वारा गांव जाया जाता है, तो यहां पर आसा उपवेश ने जो अदादिगण की धातु ऐसे भाव वच में जो है तो कर दिया, तिप है लट लकार आया, लट लकार के स्थान पर जो भाववाच में जो है तिप हो गया, तो सॉरी तिप उधर त हो गया, और टी तात्पर्य नाम टेरे से एत हो जाएगा टी भाग को, तो ते हो गया उधर, और इधर में जो आस उपवेशन है तो अनुबंध आस है उधर में ते है, और बीच में विकरण जो है बीच में विकरण यहाँ पर सार धातु के यक कर्ता क्या बोल रहे हैं कि भाववाची सार्वधातु परे, तो यहाँ पर तो जो है भाववाची सार्वधातु के उसके प्रत्यय यक हो गया है, अनुबंध से मैंने आस यक तो आस्यते आस्यते तो आस्यते बन गया। ऐसे शय्यते जो है शिंग धातु से भाववाच में यक करेंगे और यक करने के बाद जो है यक प्रत्यय करने के बाद तो हो गया शी यक तेरे से टी भाव को एक कर दीजिएगा और तो स्थिति हो गई शी य और क्या कहते हैं कि ते शी य ते स्थिति में शी को सार्धात काल से गुण प्राप्त हुआ पर तो नतीजा जो है उसको निषेध कर दिया। परंतु एक सूत्र है अयम एक नीति 7-4-22 नंबर सूत्र है 7-4-22 नंबर सूत्र है 22 नंबर सूत्र है अयंग एक नीति। ये कहता है अयंग आदेश होता है अयंग होता है मने अयंग प्रथमते एक वचन है ये सप्तमी है कुंगति सप्तमी है तो अर्थ हो गया कि और ऊपर से नृत्य सिंग और अंग से नृत्य आ रही है। सिंह सार्धातु के गुण जो 7-4-21 नंबर सूत्र से सिंह के नृत्य आ रही है तो अर्थ हो गया कि यकारादौ कृति परत यकारादौ यस्मिन् विधि तदादौ बल ग्रहणे सप्तम्यन्तम् विधेः विशेषणम् तदादे संज्ञा स्यात् सप्तम्यन्त विशेषण तदादि की संज्ञा करता है। तो यहाँ पर इसे यादव बन गया है यकारादौ की है यादव कोई मतलब एक ही हो गया तो यकारादौ कृति प्रत्यय परत शिंगो अंगस्य अंतस अल स्थाने अयंग आदेश तो गिच्च से जो है यहाँ पर अंतिम अंग गिदादेश जो है अंतिम अंग के स्थान पर होता है। पहले ऐसा मतलब ऐसा करेंगे शिंग को अयंग हुआ तो उसमें भाई शिंग के स्थान पर अयंग कहाँ पर हो तो वो कहता है अलंतस कहता है कि अंतिम अंग को हो परंतु उसको बाद देता है अनेकाल अनेक अल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर होता है तो अयम जो है अनेकाल है तो सबके स्थान पर प्राप्त हुआ परंतु निश्च उसका अपवाद है कि गिदादेश जो है सच्चे स्थान सच्चे निर्देश के स्थान में जो गिदादेश होगा वह अंतिम अंग के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर जो है शी का मैं शकार उत्तरवर्ती जो ईकार है उसको अयम हो गया है तो अयम होकर के शय ऐसा बन गया शय और यक है ही मने यंग मन अयंग है तो अयंग का आई बचेगा अनुबंध लोपर की संज्ञा हलंत्यम से यकार दुर्द यकार की संज्ञा उदिना से तस्व प्रदर्शन करके आई हो गया तो सही है और य है शय्यते ऐसा हो गया कि शय्यते भवता आपके द्वारा सोया जाता है। क्रियते डुकरी करने धातु है कर्मवाच में यक प्रत्यय हो गया तो क्री और यक और ते आत्मनिपद हो गया तो इत्यादि आत्मनिपद हो गया तो अब इसके बाद सार्धात कार्धात का ऐसे यहाँ पर गुण प्राप्त है परंतु कंगति चर ने उसको जो है निषेध कर दिया कंगति चर उसको निषेध कर दिया। तो इसके बाद जो है यहाँ पर एक सूत्र है अंगाधिकार में रिंग स यम लिंग छु जो 7-4-28 नंबर सूत्र है री स यंग छु कि ये रिंग आदेश करता है तो इसमें रिंग प्रथमांतिक वचन है अश यंग छु सप्तमी बहुवचन है और अनुवृत्ति आ रही है रितः रिंग रितः से रितः की और असार्व धातु के मने ऊपर से जो अनुमृति आ रही है असार्वधातु की अनुमृति आ रही है अक्ष सार्वधातु का दीर्घ जो है तो उसमें से असार्वधातु की अनुमृति आ रही है अक्ष सार्वधातु का ओर दीर्घ यह है इससे जो है यहाँ पर असार्वधातु की अनुमृति इसमें आ रही है और साथ साथ जो है अयम एकंगति से जो है 7-4-22 से यी की अनुमृति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है तो क्या अर्थ हो गया जी यहाँ पर रीता है तो अंग का विशेष ऋकारांतस्य अंगस्य हो गया, तो ये तदंत विधि होगी निमित्तस्य, तो ऋकारांतस्य अंगस्य अंतस अला स्थाने, ऋकारांतस्य अंगस्य अंतस अला स्थाने रिंग आदेश होती गिच्च के आधार पर। तो असार धातु के मतलब सार धातु के भिन्न तो ऋकारांतस अंगस्य स यंग लिक्षु है ना, तो ऋकारांतस्य अंगस्य अंतस रसाने रिंग आदेशो भवति स यक इत्येतयो और लिंगी लिंगी च यकारादो परतः असाधात के परतः रिंग आदेशो भवति अंतस रसाने। तो ऋकारांत अंग को जो है रिंग आदेश होता है अंतिम के समय स यक तथा यकारादि सार्धात्मक भिन्न लिंग के परे से, यकारादि ये के अनुवृत्ति जो है लिंग के साथ है। तो स यक तथा यकारादि सार्धात्मक भिन्न जो है लिंग प्रत्यय के परे से, तो यहाँ पर यक परे है तो यक परे रहते यहाँ पर री को रिंग हो गया, तो री को रिंग रिंग का अनुबंध लोप हुआ, री क र ई तो क्री हो गया और यह है यह तो क्रियते बन गया, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो क्रियते कट गम हो गया और गम्यते गम्यते ग्राम गम धातु है यह कर दीजिए और त तो है ते हो जाएगा, इसमें कोई विशेष है ही नहीं, तो गम्यते हो गया गम लड़ेगा दोष है। अब आगे है कर्तरी शप कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्तरी शप सप्तमी एक वचन है, शप पकारांत पुमलिंग शप शप प्रथम एक वचन है, अनुवृत्ति आ रही है सार धातु के की धातु प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति जो है धातु रेखाचो हला दे के समयंग जो तीन एक बाईस है उससे आ रही है, प्रत्यय प्रश्न तो पहला दूसरा सूत्र तीन एक का एक और दो, तो अर्थ हो गया कर्तरी, तो कर्तरी वाचनी सार धातु के पड़ता है, यहाँ पर सार धातु के एक सार धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो कर्तरी वाचनी सार धातु के पड़ता है धातु परस्य न धातु पर शप प्रत्यय भक्ति विकरण सब प्रत्यय हो गया, कि कर्ता वाची सार धातु परे रहते धातु से परे शप प्रत्यय होता है। तो इसका उदाहरण जो हो गया पीछे जितने भी भवती पठती भवतु पठतु अभवत अपठत भवेत पठेत ये सब ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। जो है भू सप्तयाम से बचपन का लट हो गया भू अप हो गया ती है गुण कर दीजिए ये चाहे कर दीजिए अब हो जाएगा भवती बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है भावती बन गया भावतु एरु इत्यादि कर देंगे बस भावतु इत्यादि पीछे इसकी सिद्धि हो गई हुई है पढ़ लीजिएगा आगे देख लीजिएगा, तो भावतु पठतु अभवत अपठत भवेत पठेत ये सब हो गया। अब आगे है दिवा दिभ्य श्यन दिवादिभ्य सन दिवादिभ्य इकारांत पुनिंग दिवादि शत पंचमी वचन है, श्यन नकारांत पुनिंग श्यन शत प्रथम एक वचन है, दिव आदि ये शांत दिवादे है तेभ्य दिवादिभ्य बहुव्रीह समास हो गया, सार धातु के की अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय आ रही है, तो क्या हो गया कर्तृवाचनी सार धातु के परतः दिवादिभ्य धातुभ्य पर श्यन प्रत्यय भवति, कर्तावाची सार धातु परे रहते दिवादि गण पठित जो धातु है उससे परे श्यन प्रत्यय होता है। तो है दिव्यति सेव्यति दिव्यति सेव्यति इसमें भी कोई विशेष नहीं है, दिव्यति सेव्यति देव धातु है देव धातु है दिव किया शयन कर दिया विकरण और दिव शयन का यह अति है साधा यहाँ पर शयन को मान करके देव की जो है से जो गुण प्राप्त हुआ परंतु जो है शयन जो है अपिशेष साधक पिदिन साधक गिनपत होता है, गिनपत में कर्म से निषेध हो गया। और हलित जो है हल के पड़ते वकारांत मने ओ रोरो मने हल्के परे रहते, यहाँ पर वकार जो है वकारांत जो दिव है उसकी उपधा को जो है के एक को दीर्घ हो जाता है। ये 8272 नंबर सूत्र है, 8277 नंबर सूत्र है। वो हली का क्या करता है, दीर्घ करता है। रोरो से जो है संपूर्ण सूत्र की अनुमति आ रही है, तो हल पर रहते जो है रेफांत एवं वकरांत धातु की उपधा के उपधा का जो इक है उसको दीर्घ होता है हल के परे रहते। तो हली परतः रेफांतस्य तो मैंने हली परतः रेफांतस्य या रेफांतस्य वकारांतस्य धातु हो उपधाया इक दीर्घ होती हल के परे। यहाँ पर हल है तो हल परे रहते रेफांत जो धातु है उसके उपधा रेफांत के उपधा का जो इक है उसको दीर्घ से दी बन गया, तो दीप जति बन गया। शिव धातु से सीव्यति बन जाएगा, धातु आदेश सा हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और पीछे जो है कर्तरी सप्त में जैसे भवेत इत्यादि की सिद्धि थी, कर्तरी सप्त में जो था भवतु पठतु अभवत इत्यादि की सिद्धि तो पीछे कर दिया गया था, बस एरु से तिप में इको उ हो जाएगा विशेष, और इसमें कुछ है ऐसा ही नहीं। लोड आदेश स्थान उ भवती, और लंग लकार में पूर्व जो है लुंग लंगनी छोटे दाता से अटागम हो जाएगा, अट भू शप्तिप है, भू को पूर्व जो है गुण तथा अवादेश होकर के और इत से तिप के कार के गीत संबंधी कार्य का लोप हो जाता है, तो अभवत बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं। और भवेत पठित है तो भवेत में जो है भू भवेत जो है विधि लिंग का है, तो विधि निमंत्रण मंत्रण से लिंग हुआ तो भूलिंग है और लिंग के संप्रतीप हो गया, भूतीप हो गया। और यासुक पश्चिमी पदे सुधातों की चपत में यासुक आगम होता है, हाँ। तो आद्यंत टकतो तो ये टित है आद्यव्यव हो गया, तो भू यासुटती है, यासुट का यास हुआ है, सुट से तकार थकार के पदे सुट आगम हो जाता है, तो यहाँ पर भू यास सुट त से इकार का लोप कर दीजिएगा, गीत संबंधी जो इकार का लोप हो जाता है। अब जो है भू या सुट अब यहाँ पर कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय हो गया, कर्ता उच्चारण पर शब्द होता है, तो भू शप या सुट का सत अब सबको बने गुण, तो भू अ यास सत है और एचो या वाया कर देंगे तो हो जाएगा भव अ यास सत। इसमें लिंग सलोपनंत सकार का जो है लोप हो जाता है, लिंग के अंत सकार का, तो अदंत जो अंत में नहीं है उसके उस सकार लोप हो जाता है, तो दोनों सकार का यहाँ पर लोप हो गया, तो भव या मने भव अ या त। अब यहाँ पर जो है अतो ये या, अतो ये या, ये कहता है कि अकारांत जो भव जो मने भव मने सब का जो अ है, तो अकारांत जो अंग हुआ तो अकारांत अंग है उससे परे जो है या का जो है को ई आदेश हो गया, अतो ये या, जो 7280 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 80 नंबर सूत्र है, वो कहता है कि अकारांत अंग से उत्तर जो या है, अतो या ई अलग करेंगे तो अतो या ई है, लुप संचय या इत्यस्य स्थाने अकारांत अंग से अतार अकारात अंकारांतात अंगात उत्तर से या इत्यस्य स्थाने ई आदेशो भवति, ये आदेश होता है। तो या इत्यस्य सार्वधातुकस्य स्थाने ई आदेशो भवति, तो यहाँ पर जो है सार धातु है ही, क्योंकि आगम आगमी का भाग होता सिर्फ सार्वज लोगों की सार धातु हो ही गया, तो या को ये हो गया है। और लोप वली से वकार यकार के प्रत्यय, वकार यकार का लोप होता है वल के प्रत्यय, तो वल है त यकार का लोप हो गया और आद गुणा कर देंगे तो भवेत बन गया। इसमें विशेष था, बाद में हमने ध्यान दिया था। निवादी व्यसन हो ही गया। आगे है वा भ्रास भ्रास भ्रास भ्रास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसह, वा अव्यपद है और भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लस लस सकारांत पुमलिंग भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लस शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास भ्रासश्च भ्लासश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च लश्च इति भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लश। तस्मात् भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लश, ये समाहार द्वंद समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो है दिवा दिव्य शन से शन की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी की अनुवृत्ति सार्वभाव के कर्तरी जो है कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और सार्वधातु के यक्ष सार्वधातु की कर धातु प्रत्यय कर धातु की अनुवृत्ति जो है धातु रेखा जो हला दे कर जो तीन एक बाईस है उससे धातु की अनुवृत्ति आ रहा है प्रत्यय पर। अर्थ हुआ कि भ्रा टू भ्रास्री दीप्तो टू भ्रास्री दीप्तो मैंने भ्रास्री और भ्लास्री दोनों दीप्ति अर्थ है, तो भ्रास भ्लास तो टू भ्रास्री दीप्तो टू भ्लास्री दीप्तो भ्रमु अनवस्थाने भ्रमु चलने मैं दोनों का ग्रहण है। भ्रमु अनवस्थाने यहाँ पर ये जो भ्रास भ्लास भ्रमु तो भ्रमु से दोनों का ग्रहण करना, भ्रमु भ्रमु अनवस्थाने से भी अनवस्थाने भी ग्रहण करना और भ्रमु चलने भी ग्रहण करना है। अक्रमु पाद विक्षेपे अक्लमु ग्लानो अत्रस्य उद्वेगे त्रुटि छेदने लशकांतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः श्यन प्रत्ययो विकल्पेन भवति, मने भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लश धातु से परे विकल्प से शयन प्रत्यय होता है। कर्तरीवाचनी सार धातु के प्रत्यय परतः कर्तावाची सार धातु प्रत्यय के परे रहते हैं। उदाहरण है भ्राष्यते भ्राषते वा भ्राष्यते भ्राषते वा भ्रमु का भ्राम्यति भ्रमति वा क्रमु क्राम्यति क्रामति वा क्लमु है क्लाम्यति क्लामति वा त्रसी है त्रस्यति त्रसति वा त्रुटि का है त्रुट्यति त्रुटति वा लश का है लश्यति लशति वा। तो यहाँ पर जो भ्रास धातु से परे भ्रास धातु से परे विकल्प से शयन प्रत्यय होता है, तो जिस पक्ष में शयन हो जाएगा उस पक्ष में तो भ्रास जो है भ्राष्यते बन जाएगा, जिस पक्ष में शयन नहीं होगा उस पक्ष में शप हो जाएगा तो भ्राषते बन जाएगा। तो भ्राष्यते भ्राषते माने चमकता है, अब भ्लाष्यते भ्लाषते चमकता है वह चमकता है, भ्रमु भ्राम्यति भ्रमति वह घूमता है, विकल्प से शयन कहा है तो जब शयन होगा तो भ्राम्यति बन जाएगा नहीं तो शप होगा तो भ्रमति हो जाएगा। तो क्रमु से बनेगा क्राम्यति क्रामति वह चलता है, क्लमु का क्लाम्यति क्लामति वह ग्लानी करता है, वह ग्लानी करता है क्योंकि जो है क्लमु ग्लानो ग्लानी करता है। और त्रसी त्रस्यति त्रसति वह व्याकुल होता है, त्रसी उद्वेगे तो वह व्याकुल होता है, त्रुटि तो त्रुट्यति त्रुटति तो त्रुटि छेदने है तो वह टूटता है। लश कांतो है तो लश्यति लश्यति, वह कामना करता है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। भाष्यते भ्रास्त है, शयन हो जाएगा तो ते हो जाएगा तंत्र, तो भाष्यते बन गया, और जब नहीं होगा तो शप हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। बस यहाँ पर जो है भ्रमो चलने भ्राम्यति बनता है। यहाँ तो भ्राम्यति जो है भ्राष में, तो चलिए कि भ्राष्यते भ्राष तो वहां पर दीर्घ है ये, पर तो भ्रमु तो भ्राम्यति आ कैसे हो गया, ये आप कह सकते हैं। तो इसके लिए उत्तर ये है कि एक सूत्र है समाम अष्टानाम दीर्घ शनि। तो समाम अष्टानाम दीर्घ शनि जो 7-3-34 नंबर सूत्र है, 7-3-34 सूत्र है, 7-3-34 वो कहता है कि नहीं, 7-3-74 नहीं, मैं गलत बोल दिया, 7-3-74 है, 7-3-74 है, 7-3-74। तो ये कहते हैं समाम अष्टानाम दीर्घ श्यनि, ये कहते हैं समाधि नाम अष्टानाम अंगानाम दीर्घो भवति श्यनि परतः। तो शमु तमु दमु श्रमु भ्रमु क्षमु क्लमु और मदि, ये 8 है। शमु तमु दमु समु भ्रमु क्षमु क्लमु और मदि, ये 8 धातु है। ये समाम समाधीनाम समाम है ना, ये समाम अष्टानाम, तो षष्ठी भुज ने समाधीनाम अष्टानाम अंगानाम दीर्घो भवति शनि परतः। शन के परे रहते सम आदि जो 8 अंग है उनको दीर्घ हो जाता है, तो अच के स्थान पर दीर्घ होता है। तो भ्राम है, भ्रम है, तो भकार अकार को दीर्घ हो जाता, भ्राम हो गया, तो भ्राम्यति बन गया, भ्राम्यति ये। और क्राम्यति में जो है इसी के आगे सूत्र है 7-3-76 है, क्रम परस्मै पदेशु। तो ये कह रहे हैं कि क्रम अंग को परस्मै पद परक जो शित है ऊपर स्थिवु क्लमु तमाम स्थिति से स्थिति के अनुति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि परस्मै पदेशु या परस्मै पद परे स्थिति परतः क्रम अंगस्य अच स्थाने दीर्घो भवति। क्रम अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है, परस्मै पद परक शित परे रहते। तो यहाँ पर परस्मै पद परक जो है शित है श्यन, उसके परे रहते यहाँ पर दीर्घ क्राम बन गया, तो क्राम्यति बन गया और क्रामति दोनों बनता है, क्योंकि तो यहाँ पर श्यन नहीं मांग रहा सीधे शित, तो शप भी शित है, तो क्रामति क्राम्यति ये हो गया। और क्लाम्यति क्लामति क्लमु ग्लान होता है, समाम अष्टानाम दीर्घ श्यनि से अत के स्थान पर दीर्घ हो गया क्लम, तो शन के पर रहते समाम अष्टानाम दीर्घ श्यनि शन के पर रहते तो क्लाम्यति बनता है, और क्लामति जब बनाएंगे तो स्थिवु क्लमु चमाम शिति जो 3-175 नंबर सूत्र है, ये कहता है कि स्थिवु क्लमु चम इन अंगों को दीर्घ होता है शित प्रत्यय के पर, शिति प्रत्यय पड़ता ठिबु क्लमु चम इत्येते समंगानाम अच स्थाने दीर्घ होती। तो इसको जो है क्या करते हैं हम, क्लामति में क्लमु है शित परे है शब, तो यहाँ पर दीर्घ उसने क्लाम बन गया, क्लाम क्लमु का क्लाम, तो क्लाम और अति क्लामति बन गया। त्रस्यति त्रसति त्रसि उद्वेगे, इसमें कुछ भी नहीं है विशेष। त्रुट्यति त्रुटति त्रुटि छेद में है, हाँ ये तुदादिगण की है धातु, तो त्रुट्यति बन जाएगा, जब क्या कहते हैं शन होगा तब, शन जब होगा क्योंकि त्रसी त्रुटि है तो इससे परे जो है विकल्प से शन हुआ, जिस पक्ष में शन उसमें त्रुट्यति बन जाएगा, जिस पक्ष में शन नहीं होगा तो तुदादिगण होने के कारण तुदादिभ्य श से श प्रत्यय हो गया, तुदादिभ्य श से श हो गया है, तो त्रुट्यति मैंने त्रुटति बन गया। तो अच्छा जी लशति बन गया, भादिगण शप हो जाएगा, तो इसमें और कोई नहीं है, बस यही है अभिलक्षति। हाँ बोलिए, कामना करता है अभिलक्षति माने चाहता है ना जी, कामना करता है अभिलक्षति, ये हो जाएगा। बालबोध जी समझ रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, बार बार प्रैक्टिस किया करो, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आपको लाभ देगा। चलिए जी आगे है यशोनुपसर्गात, यश सकारांत पुमलिंग यह सब पंचमी के वचन है, अनुपसर्गात अकारांत पुमलिंग उपसर्ग शब्द पंचमी एक वचन है, अनुपसर्गात में समास है, तो न विद्यते उपसर्गो यस्य, नहीं है विद्यमान उपसर्ग जिसके पास, जिसके पास उपसर्ग विद्यमान नहीं है वो स अनुपसर्ग हो गया, तस्मात अनुपसर्गात बहुविस्मात हो गया, सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है और कर्तरी सबसे कर्तरी की आ रही है, धातु की आ रही है, धातु नेकाचर्दा क्रिया सम्यारे अंग से और प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है, और यहाँ पर वा भ्रास भ्रास भ्रमुक क्रमुक त्रसी त्रुटिल से वा की अनुवृत्ति आ रही है, और श्यन दिवादिभ्य श्यन जो है उसे श्यन की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी अनुपसर्गात माने उपसर्ग रहितात, यस धातु माने यसु प्रयत्न इत्यतस्मात धातु पर विकल्पेने सन प्रत्यय भवति, कर्तरी वाचनी सार धातु के परतः प्रत्यय परतः, कर्ता वाची सार धातु परे हो उपसर्ग रहित जो यस धातु है उसे परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है, तो यस्यति यसति ये दो बनता है, यस्यति और यसति वह प्रयत्न करता है, यस्यति यहाँ पर शयन प्रत्यय हो गया, तो यसु प्रयत्न ये दिवादिगण की है, दिवादिव्य शयन से शयन प्राप्त था ही, नित्य प्राप्त था, परंतु उसका यह कर दिया यसु प्रयत्न कर दिया कि नहीं यस धातु से उपसर्ग रहित यस धातु से परे तो विकल्प से शयन होता है, नित्य न करके विकल्प से शयन कर दिया, जिस पक्ष में शयन हुआ उस पक्ष में यस्यति बना प्रयत्न करता है, और जिस पक्ष में यह शयन नहीं हुआ उस पक्ष में शप हो गया कर्ति शप तो यस्यति बन गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है संयसश्च, संयसः सकारांत पुंलिंग संयस शब्द पंचमी एक वचन है, चौव्यपद है, ऊपर से जो है सार धातु के की अनुवृत्ति आ रही है, कर्त शब्द से कर्त सार धातु के यक्ष से सार धातु के कर्त शब्द से कर्तरी धातु प्रत्यय परश्च धातु कर्म समान प्रत्यय धातु एकाचोर के सम्यारिंग से धातु प्रत्यय परश्च और वा भ्रशु वा भ्रास भ्रास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लस से वाक्य मृत्यु आ रही है, और शयन दिवादिव्य शयन से शयन की मृत्यु आ रही है, तो क्या हो गया जी सम उपसर्ग पूर्व बात, वो उपसर्ग रहित था या सुन उपसर्ग आता, ये उपसर्ग सहित की बात है, तो सम उपसर्ग पूर्वात यह धातु पर विकल्पे न धन प्रत्यय होती कर्तृवाचिन सा धातु के प्रत्यय पर था तो संयस्यति संयसति वा यह हो गया। मैंने संयसति सम्यक्तया प्रयत्न करता है या वह मिलकर प्रयत्न करता है तो मिलकर के अच्छी तरह से सब तो यहां पर जो है सम जो है एक ही भाव अर्थ निरुक्त में लिखा है कि सम इति एक ही भाव है सम जो है एक ही भाव अर्थ में हो भी होता है एक ही अर्थ में इसमें संयसति मैंने मिलकर प्रयत्न करता है ये या अच्छी तरह प्रयत्न करता है दोनों अर्थ सम अच्छे अर्थ में भी होता है इसमें कोई विशेष है ही नहीं। आगे स्वादिभ्य अश्नुः स्वादिभ्य इकारांत पुमलिंग स्वादि शब्द पंचमी वचन है स्नुः कारांत पुमलिंग स्नु शब्द एक वचन है समास है सु माने सुई धातु हो गए तो सुई माने सु आदि आदि सु आदि सु आदि ये शांते स्वादय सु सु सु का मतलब यहाँ पर सुई अभिषबे जो है सुई जो धा सु जो मैं मूर्धन्य शकार सुई अभिषबे उसको लेना है तो धातु आदेश से उसी को स कर देंगे उसी का दंती स हो गया हुआ है तो सुई आदि ये शांते स्वादय तेभ्य स्वादिभ्य बहुवी समास हो गया। और तो अर्थ हो गया कि सुई स्वादिभ्य धातु सुई अभिषपे इतम आदिभ्यो धातुभ्य पर या सु आदि धातु आदिभ्यो धातुभ्य पर स्नु प्रत्यय भवती कर्तृवाचिनी सार्धातु के प्रत्यय वर्ता माने स्वादि धातु से परे स्वादिगण पठित जितने भी धातु हैं वो स्वादिगण पठित धातु से परे स्नु प्रत्यय होता है कर्तावाची सार्धातु प्रत्यय के परे रहते उदाहरण सिनोति और सुनोती तो सुनोती और सिनोती इसमें कोई विशेष नहीं है। अभिशब कहते हैं निचोड़ने को अभिशब का मतलब होता है किसी चीज को निचोड़ना अभी अभी माने पूर्ण रूप से और शब का मतलब होता है निचोड़ना तो अभिशब अर्थ में है तो निचोड़ना तो क्या अर्थ हो गया सुनोती माने निचोड़ता है सोमरस निकालता है निचोड़ता है ऐसा सोमरस निकालता है हो गया सुनोती। और सिनोती जो है से बंधने बंधन अर्थ में है तो सिनोती माने वह बांधता है ये हो जाएगा तो सुई धातु से जो है फिर प्रत्यय कर लीजिए लट लट के स्थान पर तिप और सार धातु के यक से यक प्राप्त था परंतु उसको निषेध कर दिया उसको उसका अपवाद है स्वादिभ्य स्नु तो स्वादिभ्य धातुभ्य पर स्नु प्रत्यय होती तो सु पहले सु को भी धातु आदेश स कर देने से सु हो जाएगा सु स्नु ती अब यहाँ पर स्नु जो है स्नु से सु की जो है अंग संज्ञा होने से सार धातु से गुण प्राप्त हुआ परंतु सार धातु कंपित अपित साधन गिद्वत होता गिद्वत होने से कृमति से निषेध हो गया। अब जो है सु स्नु का अनुमान करेंगे तो नु और ती है तिप को मान करके सु सु की अंग संज्ञा है सु स्नु की अंग संज्ञा है अंग संज्ञा संघर्ष के अधिकार में सार धातु का से गुण प्राप्त हुआ तो प्राप्त हो गया तो सु नो बन गया सुनो अर्थी हो गया सुनोती सी बनने से सिनोती बन जाएगा इसमें और कोई विशेष नहीं है। आगे सुबह श्री च सुबह श्री च तो सुबह श्रु उकारांत पुमलिंग श्रु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है श्रु और श्री लुप्त प्रथमांत निर्देश है लुप्त प्रथमांत निर्देश है अर्थात श्री के आगे सुपाम सु लाया सुखा सुपाम सुलुक से लुक हो गया सुपाम सुलुक पूर्व सुगंध से डाट दिया जाला से सुप को लुक हो गया तो सु माने श्रु माने श्रु हो गया उससे परे जो है आप कर दीजिए हाँ ये तो अब अर्थ करेंगे श्रुई श्रवणे, श्रुई श्रवणे या श्रु श्रवणे इत्यस्मान् धातोः परः श्रु प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनि साधातु के प्रत्यय परतः। और श्री आदेशश्च श्रु धातोः स्थाने श्री आदेशो पे भवति, श्रु धातो सर्वस्य स्थाने श्री आदेशो भवति अनेकाद सर्वस्य से, तो श्री हो गया। तो श्रु है आगे तिप है, श्रु है आगे तिप है, और यहाँ पर श्रुवश्री च जो है इससे जो है स्नु प्रत्यय हो गया, श्रुवश्री च से जो है स्नु प्रत्यय हो गया। तो श्रु स्नु तिप अनुबंध लोप, श्रु नु ति, अब श्री भी आदेश करता है तो श्रु को श्री होते श्री नु ति को मान करके माने स्नु को मान करके श्री को जो है गुण प्राप्त हुआ, परंतु कंगति से निषेध हो गया अपित से, और ती को मान करके श्रु श्री नु की अंग संज्ञा है तो फिर साधात का से गुण होकर के नो बन गया, तो श्री नो ती बन गया। और यहाँ पर श्री नो ती बन गया, इस स्थिति में जो है अट को प्वांग नुम व्यवायपी, अट को प्वांग रेफ और सकार से उत्तर, तो यहाँ पर रेफ है, री में रेफ श्रुति है, या तो रिवर्णा चेती वक्तव्यम से वार्तिक से कर दिए, रिवर्ण से परे भी जो होता है न कोणो, नहीं तो रिवर्णा चेती नहीं करेंगे तो अट को प्वांग नुम व्यवायपी सही कर दीजिए, थोड़ा हो गया इसलिए श्रेणोति ये बन जाएगा श्रेणोति, और श्रेणुत ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई तस आ जाएगा बस, और इसमें कोई विशेष है ही नहीं। श्रेणुत तस को मान करके णु की भी अंग संज्ञा है श्रेणु की, तो वहां पर गुण प्राप्त हुआ, पर तो सागर कंपित तस जो है अपित गिरबत हो गया, कंग से निषेध हो गया, और णु को मान करके श्री को निषेध हो गया, तो श्रेणुत वे दोनों सुनते हैं, श्रेणोति माने सुनता है, श्रणुत माने वे दोनों सुनते हैं। आगे है अक्षोण्यतरस्याम, अक्षोण्यतरस्याम तो अक्ष शकारांत पुमलिंग अक्ष शब्द, अक्ष शब्द पंचवीत एक वचन है, अन्यतरस्याम अव्यय पद है, विभक्ति रूप प्रति अव्यय सप्तमी की तरह लगता है, ऊपर से सार्व धातु के केंद्रित आ रही है और स्नु की आ रही है, स्वादिव्य स्नु से स्नु की आ रही है, सार धातु के यक्ष सार धातु के कर्तरी सबसे कर्तरी और धातु रेखाचो हलादे के समय से धातु हो और प्रत्यय पर से केंद्रित आ रही है, तो हो गया अक्षु माने अक्षोन्य तरह माने अक्षु व्याप्त, अक्ष जो है व्याप्ति अर्थ में, तो अक्षु व्याप्त इति तस्मा धातो पर स्नु प्रत्यय विकल्पे न भवति कर्तृवाचिनि साधातु के परतः, माने कर्तावाचि साधातु परे हो तो अक्षु व्याप्ति अर्थ वाले अक्षु धातु से परे स्नु प्रत्यय विकल्प से होता है, जिस पक्ष में स्नु का उस पक्ष में अक्षणोति बन जाएगा, अक्षणोति वह व्याप्त होता है, और जिस पक्ष में नहीं होगा स्नु उस पक्ष में जो है आपका भादिगण के होने के कारण शप हो जाएगा, तो अक्षति ये बन गया, और असाभ्यान अनुस्मान पदे से जो है नकोण हो जाएगा, नकोण हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है तनुकर्णे तक्षः, तनुकर्णे तक्षः, तनुकर्णे अकारांत नपुंसक लिंग तनुकरण शब्द सप्तमी एक वचन है, तक्षः शकारांत मूर्धन्य शकारांत पुमलिंग तक्ष शब्द सब पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अन्यत्र श्याम की अनुमृति आ रही है और इसके पीछे सूत्र पढ़े हैं अक्षोन्यत्र श्याम से अन्यत्र श्याम की अनुमृति आ रही है, स्नु की आ रही है स्वादिव्य स्नु से सारधात के यक्ष सारधात के की और कर्तरी शब्द से कर्तरी की और धातो रेकाचो हरादे क्रिया समियारे यंग से धातो और प्रत्यय परस्य का अधिकार चल रहा है, तो तनु करने मने तनु करने अर्थ है, तनु मने सूक्ष्म, तनुकरण मने सूक्ष्मीकरण, तनुकरणे अर्थ है अर्थात सूक्ष्मीकरणे अर्थ है, तनुकरणे अर्थ है अर्थात सूक्ष्मीकरणे अर्थ है वर्तमाना तक्ष धातु पर, तक्ष धातु पर मैंने तक्षु धातु पर विकल्प निष्णु प्रत्ययो भवती, मैंने तरुकरण अर्थ में सूक्ष्मीकरण अर्थ में सूक्ष्म करने अर्थ में जो सूक्ष्म ने सूक्ष्म करना तो सूक्ष्मीकरण अर्थ सूक्ष्मीकरण अर्थ में तक्ष धातु से परे जो है विकल्प से स्नु प्रत्यय होता है कर्तावाची सार धातु परे तो पक्ष में शक हो जाएगा तो तक्ष तक्षणोति तक्षति मैंने छीलता है ऐसा अर्थ हो गया, तनुकरण करता है लकड़ी को छीलता है तन तक्षणोति तक्षति वा काष्ठम दोनों बन जाएगा तो तक्षु तनुकरणे ये भुआदिगण का है परस्मैपदि है। कर्तृ शब्द सप्ताप्ता इस सूत्र से स्नु प्रत्यय का विधान किया और सबका जो है पीछे की तरह हो जाएगा अक्षणोति अक्षति। अब यहां पर एक विशेष आपको प्रश्न हो सकता है कि भाई तो धातु पाठ में ध्यान से सुनेंगे, धातु पाठ में जो तक्षु धातु है तरुणकरण अर्थ तनुकरण अर्थ में पठित है माने तक्षु तनुकरण धातु पाठ में यही पठित प्रत्यय, फिर यहां पर तनुकरण अर्थ में कथन कहने से क्या मतलब है? तो यही इस बात को तनुकरणे जो बता रहा है, तनुकरणे जो कहा जब धातु पाठ में तनुकरणे तक्षु तनुकरणे ऐसा ही है, फिर यहां पर तनुकरणे तक्ष क्यों कहा? तो इसका मतलब हुआ कि अनेकार्था ही धातवो भवंती, अनेक अर्थ होता है धातु का, धातु के अनेक अर्थ होते हैं तो उसमें से तनुकरण भी अर्थ है। तो धातु पाठ में प्रदर्शित धातु अर्थ केवल उदाहरण मात्र है, इस चीज को समझना है। आगे है तुदादिभ्य सह, तुदादिभ्य इकारांत पुलिंग तुदादि शब्द पंचुहिंद बहुवचन है, सह अकारांत पुलिंग सह शब्द समादिक वचन है, तुद आदि ये शांत तुदादे हस्तेभ्य तुदादिभ्य बहुवी समास हो गया। ऊपर से जो है सार धातु के यक्ष सार धातु के नियारी है, कर्तरी शब्द कर्तरी के मृत्य आ रही है, धातु और एकाचो हरादे क्रिया सम्या जो तीन एक बाईस है उसे धातु के मृत्य आ रही है, प्रत्यय परस्य के मृत्य आ रही है। तो क्या हो गया? तुदव्यथने इतम आदिभ्य धाव्य तुदादिभ्यो धातु व्य पर सब प्रत्यय भवती कर्त्री वाचनी सार धातु के प्रत्यय परत सुदती नुदती ये बन गया। तुद बस यहां पर ध्यान रखना कि तुदती में जो तुद है और श है और तिप है, श को मानकर तुद की पुगंधन से गुण प्राप्त है परंतु सार्धात कंपित अपित भिन्न सार्धात गिद्वत होता है, गिद्वत करने से निषेध हो गया, तुदती बन गया। तो बस इस चीज को ध्यान में नुदती रुद प्रेरणे से नुदती बन गया। तो तुदती वह पीड़ा देता है और नुदती वह प्रेरणा करता है, ये इसमें कोई विशेष नहीं, तुदादि को देख लीजिए पूरा इसे सही होगा। आगे है रुदादिभ्य स्नम, तो रुदादिभ्य स्नम रुदादिभ्य अकारांत पुलिंग रुदादि शब्द पंचमी भक्ति बहुवचन है, स्नम अकारांत नपुंसक लिंग सॉरी स्नम अकारांत पुमलिंग स्नम शब्द प्रथम वचन है, रुध आदिर यशांते रुधा देह तेभ्य रुधादिभ्य बहुरी समास हो गया। ऊपर से सार्धातु के नृत्य आ रही है, कर्तरी की आ रही है, कर्तरी सार्धातु के यक्ष सार्धातु के कर्तरी शब्द से कर्तरी धातु रेकाचो और आदि के सम्यालिंग से जो है धातु प्रत्यय प्रत्यय में तैयारी है। तो अर्थ क्या होगा? रुदादिभ्य धातु भ्य पर शन प्रत्यय भवती भवती कर्तरी वाचनी सार्धातु के प्रत्यय परत, उदाहरण है ऋणद्धि भिनत्ति इत्यादि। तो ऋणद्धि रुधिर आवरणे आवरण करने अर्थ में है, रोकने अर्थ में है, ढकने अर्थ में आवरण करना, तो रुणद्धि मन वह रोकता है, देवदत्त पशु रुणद्धि पशु को रोकता है, तो वहां पर जो रुणद्धि हो गया। भिद से भिनत्ति तो भिदिर द्वैधी करने हो गया, तो भिनत्ति वह फाड़ता है, यस हो गया। तो रुणद्धि है रुद है लट है, लट के स्थान पर जो है तिप हो गया रुधिर धातु है, रुधिर का अनुबंध पर रुद्ध हुआ और रुद्ध है, और तिप प्रत्यय हुआ, तिप प्रत्यय होने पर स्नम हुआ, तिप के पर रहते स्नम हुआ, तो मृत्यु अंत्यात्पर अंतिम से पर, तो रू रुधिर में रुद है तो अंतिम छत्रवर्ती उकार उससे परे स्नम होगा, तो रू स्नम ध और ती ये हो गया। अब क्या है रू स्नम, स्नम का न तो रू न अठ कु न को रूण ऐसा कर दिए रूण ध ती। अब इस स्थिति में जो है जस सतर त और थ को ध हो जाता, तो इसलिए ध हो गया, तो रू णध धी, रू णध धी, रू रू णध धी। इसमें झलाम जस झसी, झलों को जस होता है जस के परे रहते, तो यहां पर झलों को जस होता है जस के परे रहते, तो यहां पर जो झस है ती, झस है धी, झभाई घड़धस जब घड़धस झस वहां पर घ धस, तो वहां पर धी है, धी है, तो यहां पर जो है धी के परे रहते रुणध में जो धी है, तो उस धी के पर झलाम जस झसी झस के परे रहते झलों को जस हो जाता है, तो ध को द हो गया है, तो रुणध धी ये बन गया। ऐसे भिनती भिदिर विदारण धातु से स्नम करेंगे, स्नम अंतिम अर्थ से परे होगा, तो भिन माने भिन तिप है, भी न द तिप है। अब इस स्थिति में जो है भिन भिन गुण प्राप्त है परंतु तो उसका निषेध हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा भिद और गुण क्या गुण नहीं प्राप्त है, गुण है नहीं, न है ना, नहीं गुण प्राप्त है, तो भी न द ती, भी न द ती। इस स्थिति में खरी चाह भिद के धातु को द को चर हो गया है, खर के पर झलों को जस और चर होता है, खलों को चर आदेश होता है, तो वहां पर द को त हो गया है, तो भिनत्ति भिनत्ति ये बन गया। समझ गया जी, अब समय हो गया है, तो हमने लादिव्यसनम तक 78 तक पढ़ा दिया है। चलो जी, तो इसमें कोई शंका तो नहीं है बाल बोध जी, तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।